उसी प्रकार युगादि काल में भी उनके पूर्व भाव ही दृष्टिगोचर होते हैं। इस प्रकार स्वयंभू श्री ब्रह्मा जी की लोक दृष्टि उन्हीं के विभिन्न अंगों से प्रकट हुई है। महत से लेकर विशेष पर्यंत सब कुछ प्रकृति का विकार है। यह प्राकृत जगत चंद्रमा और सूर्य की प्रभा से उद्भाषित, ग्रह और नक्षत्रों से मंडित, नदियों पर्वतों तथा समुद्रों से अलंकृत और भांति भांति के रमणीय नगरों एवं समृद्धिशाली जनपदों से सुशोभित है। इसी को श्री ब्रह्मा जी का वनिया ब्राह्मवक्ष कहते हैं। उस ब्राह्मवन में अव्यक्त एवं सर्वज्ञ श्री ब्रह्मा विचरते हैं। वह सनातन ब्राह्मवृक्ष अव्यक्त बीज रूप से प्रकट एवं ईश्वर के अनुग्रह पर स्थित है। बुद्धि इसका तना और बड़ी बड़ी डालियां हैं। इंद्रियां भीतर के खोखले महाभूत इसकी सीमा है। विशेष पदार्थ इसके पत्ते निर्मल हैं। धर्म और अधर्म इसके सुंदर फूल हैं। इसमें सुख और दुख रूपी फल लगते हैं तथा यह संपूर्ण भूतों के जीवन का सहारा है। ब्राह्मण लोग शिवलोक को उसका मस्तक, आकाश को नाभि, चंद्रमा और सूर्य को नेत्र, दिशाओं को कान और पृथ्वी को उनके पैर बताते हैं। वे आचित्य स्वरूप महेश्वर ही सब भूतों के निर्माता हैं। उनके मुख से श्री ब्राह्मण प्रकट हुए हैं। वक्ष स्थल से ऊपरी भाग से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई। दोनों जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार उनके अंगों से ही संपूर्ण वर्णों का प्रादुर्भाव होता है। अध्याय 7 व 12, भगवान रुद्र के श्री ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट होने का रहस्य। भगवान रुद्र के महामहिम स्वरूप का वर्णन। उसके द्वारा रुद्र गणों की सृष्टि तथा श्री ब्रह्मा जी के रोकने से उनका सृष्टि से विरत होना। ऋषि बोले, प्रभु, आपने चतुर्मुख श्री ब्रह्मा के मुख से परमात्मा रुद्रदेव की सृष्टि बताई है। इस विषय में हमको संशय होता है। जो प्रलय काल में कुपित होकर श्री ब्रह्मा और विष्णु और अग्नि सहित समस्त लोक का संहार कर डालते हैं, जिन्हें श्री ब्रह्मा और श्री विष्णु भय से प्रणाम करते हैं, जिन लोक संहारकारी महेश्वर के वश में वे दोनों सदा रहते हैं, जिन महादेव जी ने पूर्व काल में ब्रह्मा और विष्णु को भी अपने शरीर से प्रकट किया था, जो प्रभु सदा ही उन दोनों के योग क्षेम का निर्वाह करते हैं, वे आदि देव पुरातन पुरुष भगवान रुद्र अव्यक्त अजन्मा श्री ब्रह्मा जी के पुत्र कैसे हो गए? तात, भगवान ब्रह्मा ने मुनियों से जैसी बात कही थी वह सब आप ठीक ठीक कहिए। भगवान शिव के उत्तम यश का श्रवण करने के लिए हमारे हृदय में बड़ी श्रद्धा है। वायु देवता ने कहा, ब्राह्मणों, तुम सब लोग जिज्ञासा में कुशल हो, अतः तुमने यह बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। मैंने भी पूर्व काल में पितामह श्री ब्रह्मा जी के समक्ष यही प्रश्न रखा था। उनके उत्तर में पितामह ने मुझसे जो कुछ कहा था वही मैं तुम्हें बताऊंगा। जैसे रुद्रदेव उत्पन्न हुए और फिर जिस प्रकार श्री ब्रह्मा और भगवान विष्णु की परस्पर उत्पत्ति हुई, वह सब विषय सुना रहा हूँ। श्री ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान रुद्र तीनों ही करुणात्मा हैं। वे क्रमशः चराचर जगत की सृष्टि पालन और संहार हेतु हैं और साक्षात महेश्वर से प्रकट हुए हैं। उनमें परम ऐश्वर्य विद्वान है। वे परमेश्वर से भवित और उनकी शक्ति से अधिष्ठित हो सदा उनके कार्य करने में समर्थ होते हैं। पूर्व काल में पिता महेश्वर ने ही उन तीनों को तीन कर्मों से नियुक्त किया था। श्री ब्रह्मा की सृष्टि कार्य में, भगवान विष्णु की रक्षा कार्य में तथा रुद्र की संहार कार्य में नियुक्ति हुई थी। कल्पांतर में परमेश्वर शिव के प्रसाद से रुद्रदेव ने श्री ब्रह्मा और नारायण की सृष्टि की थी। इसी तरह दूसरे कल्प में जगन्मय श्री ब्रह्मा ने रुद्र तथा विष्णु को उत्पन्न किया था। फिर कल्पांतर में भगवान विष्णु ने भी रुद्र तथा श्री ब्रह्मा की सृष्टि की थी। इस तरह पुनः श्री ब्रह्मा ने नारायण की और रुद्रदेव ने श्री ब्रह्मा की सृष्टि की। इस प्रकार विभिन्न कल्पों में श्री ब्रह्मा, भगवान विष्णु और महेश्वर परस्पर उत्पन्न होते हैं और एक दूसरे का हित चाहते हैं। उन कल्पों के वृतांत को लेकर महर्षि गण उनके प्रभाव का वर्णन किया करते हैं। प्रत्येक कल्प में भगवान रुद्र के आविर्भाव का जो कारण है उसे बता रहा हूँ। उन्हीं के प्रादुर्भाव से श्री ब्रह्मा जी की सृष्टि का प्रवाह अविच्छिद रूप से चलता रहता है। ब्रह्मांड से उत्पन्न होने वाले श्री ब्रह्मा प्रत्येक कल्प में प्रजा की सृष्टि करके प्राणियों की वृद्धि न होने से जब अत्यंत दुखी हो मूर्छित हो जाते हैं, तब उनके दुख की शांति और प्रजावर्ग की सृष्टि के लिए उन कल्पों में रुद्र गणों के स्वामी काल स्वरूप नील लोहित महेश्वर रुद्र अपने कारणभूत परमेश्वर की आज्ञा से श्री ब्रह्मा जी के पुत्र होकर उन पर अनुग्रह करते हैं। वे ही तेजो राशि, अनामय, अनादि, अनंत धाता, भूत संघारक, सर्वव्यापी भगवान ईश, परम ऐश्वर्य से संयुक्त, परमेश्वर से भावित और सदा उन्हीं की शक्ति से अधिष्ठित हो, उन्हीं के चिन्ह धारण करते हैं, उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हो, उन्हीं के समान रूप धारण करके उनके कार्य करने में समर्थ हो जाते हैं। इनका सारा व्यवहार उन्हीं परमेश्वर के समान होता है। ये उनकी आज्ञा के पालक हैं, सहस्त्रों सूर्यों के समान उनका तेज। वे अर्ध चंद्र को आभूषण के रूप में धारण करते हैं। उनके हार बाजूबंद कड़े सर्पमय हैं। वे मूंज की मेघला धारण करते हैं। जलधर विरिचि और इंद्र की सेवा में खड़े रहते हैं तथा हाथ में कपाल खंड उनकी शोभा बढ़ाते हैं। गंगा की ऊंची तरंगों से उनके पिंगल वर्ण वाले केश और मुख भीगे रहते हैं। उनके कामनीय कैलाश पर्वत के विभिन्न प्रांत की टूटी हुई दाढ़ वाले सिंह आदि अन्य पशुओं से आक्रंत हैं। उनके बाएं कानों के पास गोलाकार कुंडल झिलमिलाता है। वे महान वृषभ पर सवारी करते हैं। उनकी वाणी महान मेघ की गर्जना के समान गंभीर है। कांति प्रचंड अग्नि के समान उद्दीप्त है और बल पराक्रम भी महान है। इस प्रकार ब्रह्मपुत्र महेश्वर का विशाल रूप बड़ा भयानक है। वे श्री ब्रह्मा जी को विज्ञान देकर सृष्टि कार्य में उनकी सहायता करते हैं। अतः रुद्र के कृपा प्रसाद से प्रत्येक कल्प में प्रजापति की प्रजा सृष्टि प्रवाह रूप से नित्य बनी रहती है। एक समय श्री ब्रह्मा जी ने नील लोहित भगवान रुद्र से सृष्टि करने की प्रार्थना की। तब भगवान रुद्र ने मानसिक संकल्पों के द्वारा बहुत से पुरुषों की सृष्टि की। वे सब के सब उनके ही समान थे। सामने जटाजूट धारण करके रखते थे। सभी निर्भय नीलकंठ और त्रिनेत्र थे। जरा और मृत्यु उनके पास नहीं पहुंचने पाती थी। चमकीले शूल उनके श्रेष्ठ आयु थे। उन रुद्र गणों ने संपूर्ण 14 भुवनों को छादित कर लिया था। उन विविध रुद्रों को देखकर पितामह ने रुद्र देव से कहा, देवेश्वर देव, आपको नमस्कार है। आप ऐसी प्रजाओं की सृष्टि न कीजिए, आपका कल्याण हो। अब दूसरी प्रजाओं की सृष्टि कीजिए जो मारण धर्म वाली हो। श्री ब्रह्मा जी की ऐसा कहने पर परमेश्वर रुद्र उनसे हंसते हुए बोले, मेरी सृष्टि वैसी नहीं होगी, अशुभ प्रजाओं की सृष्टि तुम ही करो। श्री ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर संपूर्ण भूतों के स्वामी भगवान रुद्र उन रुद्र गणों के साथ प्रजा की सृष्टि के कार्य से निवृत्त हो गए।